เกี่ยวกับเรื่องแปลกๆเนี่ยท่านผู้ฟังคุณมนัสเล่าให้ฟังว่าเมื่อ10กว่าปีแล้วเคยอ่านหนังสือกฎแห่งกรรมของคุณทอเลียงพิบูลเกี่ยวกับเรื่องแมลงสาบคือมีบุคคลท่านหนึ่งจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจำไม่ได้แล้วคนผู้นี้มีความเกลียดชังแมลงสาบเหลือประมาณถ้าพบเห็นที่ไหนก็จะต้องไล่ตีจนแมลงสาบตายทุกครั้งไปครั้นพอถึงเวลาป่วยหนักแมลงสาบมันก็มารุมล้อมจนญาติพี่น้องต้องคอยไล่อยู่เสมอจนกระทั่งถึงแก่กรรมเรื่องนี้มาจบลงตรงที่พอถึงเวลาครบกำหนดชาปนกิจพวกญาติเขาก็จะเอาศพออกจากโรงไปเผาปรากฏว่าศพของท่านผู้นั้นเหลือแต่โครงกระดูกภายในโรงแมลงสาบเป็นพันเลยครับเป็นพันเป็นหมื่นแทะซากศพจนไม่เหลือเนื้อหนังแม้แต่ชิ้นเดียวคุณมนัสบอกอ่านเรื่องนี้แล้วก็ผ่านไปไม่ได้ติดใจอะไรเสร็จแล้วแกมาเจอเหตุการณ์เกี่ยวกับแมลงสาบเมื่อไม่นานมานี้เองแกบอกว่าธรรมดาเนี่ยก่อนจะนอนแกก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานทุกคืนทำมาหลายปีแล้วเสร็จแล้วสังเกตเห็นว่าตามลิ้นชักโต๊ะและตู้หนังสือมีแมลงสาบเพ่นพ่านหลายตัวมีทั้งขี้แมลงสาบเต็มไปหมดครั้งแรกที่เห็นก็พยายามทำความสะอาดโดยเปลี่ยนกระดาษที่ปูพื้นสมัยใส่ลูกเหม็นทิ้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงสาบมากวนแล้วอยู่ต่อมามันก็เป็นรูปเดิมมาแหละแมลงสาบเที่ยวขี้เปรอะไปหมดแทะหนังสือบางเล่มจนฉีกขาดเป็นที่น่าเสียดายเมื่อรูปการเป็นอย่างนี้คุณมนัสก็สั่งให้เด็กยกตู้หนังสือออกมาจากที่ตั้งเพื่อหาดูว่าแมลงสาบมันอาศัยอยู่ตรงไหนจะได้ขับไล่ไปให้พ้นพอเด็กยกตู้ออกมาถึงได้แลเห็นว่าหลังตู้ที่ไว้หนังสือเนี่ยมีแมลงสาบเป็น10ตัวอาศัยอยู่แน่นไปหมดก็เลยสั่งให้เด็กเอาไม้กวาดปัดพวกแมลงสาบที่เกาะตามหลังตู้ให้ร่วงหล่นแล้วก็ไล่พวกเขาไปก็กำชับว่าอย่าไปฆ่าเขาตายเป็นอันขาดให้ค่อยๆไล่ออกไปเพื่อไม่ให้อยู่อาศัยอีกเท่านั้นเองเด็กก็ปฏิบัติตามสั่งแมลงสาบทั้งหลายก็กระจัดพัดพรากไปตามๆกันแต่เมื่อตกตอนกลางคืนพอล้มตัวลงนอนแมลงสาบซึ่งไม่ทราบมาจากไหนก็เริ่มรบกวนไต่ตามหัวตามหูบางตัวก็แทะกัดตามซอกนิ้วเท้าบางตัวก็แทะตามศีรษะจนไม่เป็นสุขเป็นอย่างนี้เกือบทั้งคืนแม้ว่าจะพยายามปัดให้ออกไปพ้นจากหัวหูก็หายไปพักเดียวเดี๋ยวกลับมาอีกทั้งกัดทั้งแทะนั้นเจ็บขนาดสะดุ้งตื่นเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อยู่ 2-3 คืนก็นึกได้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองสั่งให้เด็กขับไล่พวกเขาออกจากหลังตู้หนังสือซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยพวกเขามานานคงจะเป็นกรรมที่ก่อให้ต่อเนื่องกันคิดอย่างนั้นแล้วพอถึงเวลาก่อนนอนก็สวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาก็เริ่มนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาแต่เมื่อถึงเวลาจะถอนออกจากสมาธิก็ทำจิตให้สงบแล้วก็นึกอุทิศกุศลจากการที่เจริญกรรมฐานให้แก่บรรดาแมลงสาบทั้งหลายขอให้พวกเขาได้รับกุศลโดยทั่วกันอย่ามีเวรแก่กันและกันเลยคุณมนัสอุทิศส่วนกุศลให้พวกเขาด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแท้จริงโดยนึกถึงภาพของพวกเขาไปด้วยท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับนับจากคืนนั้นเป็นต้นมาไม่เคยมีแมลงสาบตัวไหนมารบกวนแกยามหลับนอนอีกต่อไปแม้กระทั่งพวงมาลัยที่แกซื้อมาถวายพระที่เขาร้อยด้วยดอกมะลิแล้วก็ตรงอุบะเนี่ยมีดอกรักแซมเคยถูกแมลงสาบมาแทะดอกรักเป็นประจำมาช้านานแล้วก็ไม่ถูกแมลงสาบแทะอีกต่อไปพวงมาลัยยังคงรูปเดิมโดยไม่มีรนเกลื่อนกราดเหมือนเมื่อก่อนนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แกก็เลยหวนนึกถึงเรื่องกฎแห่งกรรมของคุณทอเลียงพิบูลที่พูดถึงสักครู่เนี่ยนะครับแล้วก็ประจักษ์แก่ใจว่าแมลงสาบนะถึงจะเป็นแมลงที่ชอบแทะสิ่งของต่างๆอันเป็นนิสัยเขาก็จริงแต่ว่าพวกเขาก็มีสิ่งหนึ่งที่มนุษย์อย่างเราไม่ทราบนั่นก็คือการที่จะรับรู้ว่าใครมีกุศลจิตต่อเขาหรือว่าอกุศลจิตต่อเขาและในเวลาเดียวกันก็เชื่อในธรรมะที่เคยกล่าวถึงอานิสงส์หรือว่ากุศลที่ท่านสอนให้เราหมั่นอุทิศไปให้เจ้ากรรมนายเวรเพื่อจะได้ระงับวาระกรรมที่จะสืบเนื่องต่อกันอันนี้เป็นของจริงแน่นอนครับเรื่องนี้คุณมนัสเป็นคนเล่าให้ฟังเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติแก่เพื่อนผู้ปฏิบัติทั้งหลายว่าอย่าได้มองข้ามในสิ่งเล็กๆน้อยๆนี้เสียโดยเฉพาะแมลงสาบหรือว่าแมลงต่างๆมดปลวกอะไรก็แล้วแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ไปทำลายหรือว่ากลั่นแกล้งเขาได้แล้วจะเป็นกุศลอย่างยิ่งแล้วคุณก็จะได้สบายใจไม่ต้องวุ่นวายใจอย่างเช่นที่แกเคยประสบมาแล้วครับพูดเรื่องผีผีสังสางเนี่ยท่านผู้ฟังมีอยู่เรื่องหนึ่งครับคือในเวกเนี่ยแกเป็นคนจีนมาจากแผ่นดินใหญ่ชื่อจีนดั้งเดิมของในเวกคืออะไรนั้นไม่มีใครรู้แต่ว่าใครๆเรียกแกว่าในเวกในเวกก็ติดตามแ มาเมืองไทยตั้งแต่ยังเล็กๆแม่ของนายเวกเนี่ยเป็นคนดุเด็ดเดี่ยวไม่ใช่ผู้หญิงที่อ่อนหวานนุ่มนวลอย่างที่พวกเราเคยได้พบเคยเห็นกันเป็นส่วนมากเสร็จแล้วแม่ของคุณสมควรที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยก็เคยเล่าให้คุณสมควรฟังบอกว่าแม่ของนายเวกเนี่ยแยกทางกับสามีของตัวก็สู้อุตส่าห์เลี้ยงดูลูกชายคนเดียวด้วยน้ำพักน้ำแรงและด้วยความเหนื่อยยากตามประสาคนจีนพลัดแผ่นดินที่อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารทั้งหลายแกทำงานหนักเอาเบาสู้ถึงจะเป็นผู้หญิงแกยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อลูกเพราะว่ามีลูกชายเพียงคนเดียวเป็นที่รักที่หวังนักหนาแต่เพราะว่าแกไม่ใช่ผู้หญิงที่อ่อนหวานต้องทำงานลำบากตรากตรำเหน็ดเหนื่อยทั้งชีวิตแกก็เลยไม่มีเวลาจะแสดงความรักหรือให้ความอบอุ่นแก่ลูกเหมือนกับแม่โดยทั่วไปและเพราะความที่แกรักแกหวังในตัวลูกชายแกมากแกก็เลยเป็นแม่ที่ดุเข้มงวดแล้วก็จะตีลูกอย่างเอาเป็นเอาตายเวลาที่นายเวกซุกซนหรือว่าทำอะไรให้แกผิดหวังนั่นอาจจะเป็นการแสดงความรักอย่างหนึ่งของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้แต่ว่าเด็กชายซนๆอย่างนายเวกก็ไม่ยอมเข้าใจว่าแม่ตีเพราะรักหรือว่าหวังดีในเวกก็เติบโตมาอย่างเด็กที่ฝังใจเกลียดแล้วก็กลัวแม่มาทีละเล็กทีละน้อยแต่เมื่อค่อยโตเป็นหนุ่มความกลัวก็หายไปก็เหลือแต่ความเกลียดอย่างเดียวแม่ของนายเวกก็มีเงินซื้อห้องแถวเล็กๆได้ห้องหนึ่งก็เปิดเป็นร้านตัดเสื้อเชิ้ตส่งขายต่างจังหวัดเมื่อนายเวกโตเป็นหนุ่มก็ได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงรับภาระต่อจากแม่แม่ของนายเวกและตัวนายเวกเองเนี่ยเป็นแม่ลูกที่แปลกที่สุดเลยไม่เคยลงนั่งพูดคุยกันดีๆเลยเป็นเพราะนายเวกนั้นเกลียดแม่จะพูดกับแม่แต่ละครั้งก็พูดเมื่อมีธุระจำเป็นจริงๆหรือถ้าจะต้องตอบคำถามแม่ก็ตอบอย่างเสียไม่ได้แล้วต่อมานายเวกก็แต่งงานเมื่อมีสะใภ้มาอยู่ร่วมบ้านก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่าสะใภ้เนี่ยรักแม่นายเวกยิ่งกว่าตัวนายเวกรักแม่ตัวเองซะอีกแล้วแม่นายเวกก็รู้สึกว่าจะรักลูกสะใภ้มากกว่ารักตัวลูกชายแก่เหมือนกันเมื่อแม่ของนายเวกยิ่งแก่ตัวลงความเกรงอกเกรงใจที่มีต่อแม่ของนายเวกก็ยิ่งลดน้อยลงประกอบกับนายเวกเนี่ยเป็นคนหงุดหงิดฉุนเฉียวอารมณ์ร้ายเป็นทุนอยู่แล้วสันนิษฐานว่าคงจะเป็นเพราะนายเวกเนี่ยเป็นคนที่ขาดความรักความอบอุ่นมาตั้งแต่เด็กเด็กที่พ่อแม่ไม่เคยแสดงความรักให้เห็นหรือว่าไม่เคยให้ความอบอุ่นทางใจอย่างเพียงพอได้แต่บำรุงบำเรอเลี้ยงดูแต่ทางกายให้ข้าวกินให้เสื้อผ้าให้ได้เล่าได้เรียนก็คิดว่าแค่นี้ก็พอแล้วไม่คำนึงถึงความเจริญเติบโตทางจิตใจของลูกนี่ย่อมได้ชื่อว่าทำร้ายลูกทางอ้อมเพราะว่าเมื่อเด็กโตขึ้นแกจะเป็นผู้ไม่มีความรักให้แก่ใครอื่นแกจะมองโลกในแง่ร้ายเกลียดสังคมแล้วก็จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอแต่พยายามปิดความอ่อนแอไว้ด้วยความกระด้างดุร้ายฉุนเฉียวแล้วก็เอาแต่ใจตัวเหมือนอย่างนายเวกที่เป็นตัวอย่างอันดีแม่เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เห็นนายเวกมาตั้งแต่แกยังหนุ่มๆไม่เคยเห็นนายเวกยิ้มแย้มแจ่มใสเลยนายเวกเป็นคนไม่พูดมากแต่ว่าตาดุหน้าตาเคร่งขรึมอยู่เป็นนิดลูกจ้าง 4-5 คนในร้านของแกก็กลัวแกแต่ว่ากับแม่ของแกเองเนี่ยนายเวกเงียบขรึมมากแล้วถ้าไม่พอใจอะไรแกก็จะแสดงอารมณ์อย่างไม่มีความเกรงอกเกรงใจแม่ของตัวเองเลยเช่นว่าเมื่อได้เวลาอาหารนายเวกจะวางมือจากงานล้างมือเรียบร้อยแล้วเดินมาที่โต๊ะที่สำรับกับข้าวรออยู่ถ้าวันไหนกับข้าวถูกปากก็แล้วไปแต่ถ้าภรรยาของแกทำกับข้าวไม่ถูกปากนายเวกก็จะด่าว่าภรรยาหาว่าภรรยาแกยักยอกเงินค่ากับข้าวที่แกให้ซื้อแต่กับข้าวเร็วๆราคาถูกๆที่แม้แต่หมาก็ยังไม่กินแล้วนายเวกก็จะยกชามข้าวที่ภรรยาแกตักให้เนี่ยยังร้อนๆนี่นะทุ่มที่พื้นแตกกระจายต่อหน้าต่อตาแม่ที่นั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วก็ต่อหน้าลูกจันทร์น่ะในร้านเนี่ยแล้วก็เดินปึงๆออกไปหาอาหารกินข้างนอกแม่ของนายเวกซึ่งปกติก็เป็นคนดุอยู่แล้วก็จะโกรธจนลุกขึ้นยืนตัวสั่นด่าว่าแล้วก็สาปแช่งลูกชายของแกอย่างเกลียดชังเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวแต่ว่าเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วก็ผู้ที่น่าสงสารที่สุดก็คงจะเป็นภรรยาของนายเวกเองต่อมาเมื่อนายเวกมีลูกเล็กๆหลายคนห้องแถวเก่าๆที่แกอยู่ก็เกิดไฟไหม้วอดวายโชคดีที่แกพอมีทุนรอนอยู่บ้างประกอบกับวิ่งเต้นกู้ยืมเพื่อนฝูงแกก็เซ้งได้ตึกแถว2 คูหาเปิดทำกิจการของแกต่อไป แล้วสิ่งที่คนเราหนีไม่พ้นเลยก็คือกรรมของตัวเองท่านผู้ฟังลูกๆของนายเวกทั้ง5คนนั้นเมื่อโตขึ้นต่างก็เกลียดพ่อของตัวเองแต่ก็ยังเกรงกลัวอยู่บ้างต่างคนต่างก็ใช้เงินมือเติบทะเลาะวิวาทขาดความสามัคคีเป็นครอบครัวที่วุ่นวายยุ่งเหยิงอย่างที่สุดลูกๆต่างก็พยายามที่จะขโมยเงินให้ได้มากที่สุดแล้วก็ออกเที่ยวเตร่ไปยังแหล่งมั่วสุมต่างๆไม่สนใจว่าฐานะทางบ้านจะเป็นยังไงส่วนนายเวกกับแม่ของแกเองนั้นในระยะหลังๆที่แม่ของแกแก่ชรามากแล้วก็เรียกได้ว่าแกเลิกสนอกสนใจแม่ของแกโดยสิ้นเชิงเลยล่ะแม่ลูกต่างถือทิฐิแม้ว่าจะอยู่ร่วมบ้านเดียวกันแต่ก็ไม่พูดไม่จากันไม่มองหน้ากันไม่ใช่วันสองวันแต่เป็นเดือนเป็นปีแล้วก็หลายหลายปีด้วยจนกระทั่งแม่ของแกตายลงแกก็ยังไม่ได้ขอเอาโหสิกรรมด้วยซ้ำไปแม่ของนายเวกล้มป่วยเป็นอัมพาตเดินเหินไม่ได้ตอนนั้นตลอดเวลานายเวกไม่ได้เอาใจใส่ดูแลหรือว่าถามไถ่ห่วงใยในอาการของแม่เลยแม้แต่น้อยภาระทั้งหมดก็มาตกอยู่ที่ภรรยาของแกแล้วก็ลูกจ้างคนหนึ่งในร้านที่ชื่ออ้อยซึ่งรักและสงสารคนแก่ก็ทำหน้าที่เป็นพยาบาลคอยอุ้มลุกอุ้มนั่งป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดอุจจาระปัสสาวะที่เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนอย่างไม่รังเกียจแม่ของนายเวกนี่เสียชีวิตที่บ้านแล้วตั้งแต่นั้นมาก็เกิดปรากฏการณ์อันส่อแสดงให้เห็นว่าวิญญาณของนางเนี่ยยังคงสิงสถิตอยู่ที่บ้านนั้นไม่ได้ไปไหนสำหรับชาวจีนนะเขาเชื่อกันว่าวิญญาณคนที่ตายไปแล้วถ้าหากดวงวิญญาณของผู้ตายคิดถึงอยากจะมาเยี่ยมคนที่อยู่ข้างหลังดวงวิญญาณนั้นจะมาปรากฏให้เห็นเป็นตัวผีเสื้อสีดำสนิทตัวใหญ่เท่าฝ่ามือซึ่งสำหรับคนไทยไม่ค่อยมีความเชื่ออย่างนี้แต่สำหรับคนจีนนี่คืออะไรก็ตามที่เป็นคนเป็นอันมากเชื่อถือกันมาเป็นเวลาหลายชั่วคนนี่ย่อมไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแล้วเรื่องผีเสื้อเนี่ยก็เคยมีเหตุการณ์หลายครั้งชนิดที่พูดได้ว่าถ้าหากว่าท่านไม่เชื่อก็อย่าเพิ่งคัดค้านด้วยเหตุผลอะไรเลยเพราะเรื่องของวิญญาณเนี่ยเป็นพบในอีกมิติหนึ่งที่เราไม่สามารถจะมองเห็นได้นะเป็นเรื่องที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่สามารถหาเหตุผลมาหักล้างได้เรื่องผีเสื้อที่เชื่อกันว่าเป็นดวงวิญญาณแม่นายเวกนี่เป็นเรื่องแปลกเพราะว่าผีเสื้อสีดำสนิทตัวใหญ่เท่าฝ่ามือตัวนี้จะบินมาปรากฏให้เห็นทุกเดือนในวันที่ตรงกันทุกครั้งพอถึงวันนั้นของทุกๆเดือนมันจะบินมาจากไหนไม่มีใครเห็นจะเห็นก็ต่อเมื่อมันบินมาเกาะนิ่งอยู่ที่จักเย็บผ้าของลูกจ้างคนที่ชื่ออ้อยซึ่งเคยเป็นผู้ปรนิบัติแม่ของนายเวกขณะที่ป่วยหนักมันจะเกาะนิ่งไม่ไหวติงอยู่ตลอดทั้งคืนแล้วก็น่าแปลกที่เมื่อเวลามันจะหายไปก็ไม่มีใครเห็นอีกว่าบินหายไปทางไหนตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วที่น่าแปลกอีกอย่างนึงก็คือมันไม่เคยบินไปเกาะที่อื่นเลยนอกจากที่จักเย็บผ้าของอ้อยจนกระทั่งอ้อยลาออกไปผีเสื้อตัวนั้นก็ไม่ปรากฏมาให้เห็นอีกเลยแล้วทุกๆปีเมื่อครบรอบวันตายของแม่นายเวกภรรยาของนายเวกจะทำพิธีแบบประเพณีของคนจีนคือจัดกับข้าวคาหวานเส้นไหว้อยู่หน้ารูปคนตายแล้วก็เกิดเหตุการณ์ให้เห็นอีกคือขณะจัดทำพิธีเนี่ยจะมีกลิ่นเหมือนซากสัตว์ตายเหม็นเน่าฉุนเฉียวอย่างร้ายกาจตลบอบอวนอยู่ทั่วบริเวณกลิ่นนี้จะปรากฏว่ามีทุกปีในวันครบรอบวันตายของแม่นายเวกซึ่งเป็นที่น่าคิดมากลูกจ้างทุกคนในร้านต่างก็ได้พบเห็นเรื่องความเฮี้ยนของดวงวิญญาณแม่นายเวกด้วยกันแทบทุกคนพาเอาขวัญหนีดีฟอไปตามๆกันเช่นดึกสงัดของคืนมานึงลูกจ้างในร้านคนนึงเกิดตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าปวดท้องเบาห้องนอนของแกนะจะเรียกว่าห้องนอนก็ไม่ถูกคือกลางวันใช้เป็นที่ทำงานพอตกกลางคืนก็เก็บกวาดซุกๆเข้าไปพอให้มีที่มีทางสำหรับปูเสื่อกลางบุ้งนอนประตูอะไรก็ไม่มีนอนรวมๆกัน 3-4 คนหน้าห้องของแกออกไปก็จะมีบันไดลงมาจากชั้นบนแล้วมีห้องน้ำอยู่อีกมุมนึงใครจะขึ้นใครจะลงหรือใครจะเข้าห้องน้ำมองออกไปนี่จะเห็นได้ชัดทีนี้นายคนนี้แกปวดท้องเบาก็ปลุกเพื่อนที่นอนข้างๆให้ลุกขึ้นมาเป็นเพื่อนอันว่าความกลัวผีของแต่ละคนนั้นต่างก็เป็นที่เห็นอกเห็นใจกันดีถ้อยทีถ้อยอาศัยเนืองๆเสมอมาพอเข้าห้องน้ำเสร็จเพราะความกลัวผีก็ไม่ปิดไฟในห้องน้ำพากันเดินกลับมาเข้ามุ้งนอนแล้วพอล้มลงไปนอนยังไม่ทันจะหลับทั้งสองคนก็เห็นไฟในห้องน้ำดับพรึบลงเฉยๆโดยที่ไม่มีใครไปผ่านไปผ่านมาให้เห็นเลยรุ่งเช้าเมื่อเล่าให้ภรรยานายเวกหรือที่เรียกกันว่าเฒ่าแก่เนี่ยฟัง แกก็บอกว่าแม่ในเวกนะเมื่อมีชีวิตอยู่เป็นคนมัธยัสถ์อาจจะเป็นคนมาปิดไฟก็ได้บางคืนลูกจ้างคนเดิมนั่นเองก็ฝันเห็นแม่ในเวกมายืนยิ้มให้ยิ้มเฉยๆไม่พูดไม่จาอะไรแกตื่นขึ้นมาเล่าให้ฟังว่าแกไม่เคยเห็นหน้าแม่ในเวกมาก่อนเลยนอกจากในรูปแต่ทำไมถึงฝันเห็นเหมือนกับเกิดขึ้นจริงๆในเวลาตื่นอย่างนั้นก็ไม่รู้ถึงได้ทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลไปให้ทีนี้เรื่องเวรกรรมที่เราสามารถพิสูจน์กันได้ในเวกคงจะมีบาปหนาเพราะได้แสดงความอกตัญญูกับแม่ของตัวเองไว้มากตลอดเวลาที่ทำกิจการตลอดมาเนี่ยปรากฏว่าในเวกมีหนี้สินขึ้นเรื่อยๆบางทีก็ถูกเขาคดเขาโกงสามลูกๆก็ไม่มีใครรักหรือว่าช่วยกันสร้างฐานะมีแต่ผลาญมีแต่ขโมยเงินทองออกไปเที่ยวเตร่ตามประสาเด็กวัยรุ่นตัวในเวกเองเนี่ยก็มีโรคประจำตัวคือเบาหวานเป็นมานานหลายปีต้องกินยาอยู่ตลอดเวลาพอมีอายุมากขึ้นหน่อยก็เป็นความดันโลหิตสูงอีกในเวกเคยล้มป่วยหนักเกือบจะเป็นอัมพาตต้องหาหมอทั้งแผนโบราณแผนปัจจุบันหมดเงินหมดทองเป็นอันมากลูกๆเห็นพ่อล้มป่วยหมดฤทธิ์หมดเดชก็ขาดความเกรงกลัวออกเที่ยวเตร่กันเป็นที่เออกระเริกไม่มีใครจะสนใจแล้วก็เอาใจใส่พ่อมีแต่ภรรยาของแกคนเดียวที่คอยปรนิบัติดูแลต่อมาอาการของแกก็ค่อยดีขึ้นหมอแนะนำให้เดินเหินออกกำลังในตอนเช้าแกก็ชวนภรรยาออกไปหาสถานที่เหมาะๆออกกำลังแต่ว่าแกไม่ได้เดินตามคำสั่งของหมอแกกลับวิ่งเหยาะๆแทนแม้ภรรยาจะห้ามก็ไม่ฟังแกก็ล้มฟุบลงกลางถนนต้องเอาตัวขึ้นรถกลับบ้านตั้งแต่นั้นมาแกก็ล้มป่วยเป็นอัมพาตต้องนอนแบบอยู่บนเตียงภรรยาของแกก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินเพราะการรักษาพยาบาลแกเนี่ยเยอะแยะต้องจ้างนางพยาบาลประจำตัวมาคอยดูแลไม่อย่างนั้นก็ไม่มีใครมาคอยอุ้มลูกอุ้มนั่งหรือว่าทำอะไรต่างมือต่างเท้าของแกให้ลูกของแกก็ไม่มีใครสนใจพ่อเหมือนที่แกไม่เคยสนใจแม่ของแกเองเช่นเดียวกันดูเหมือนว่าแกตายไปเสียได้ลูกของแกจะรู้สึกดีใจซะด้วยซ้ำไปพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสสอนว่าอย่าดูถูกกรรมว่ามีประมาณน้อยใครทำกรรมอย่างไรไวย่อมได้รับผลกรรมนั้นตอบแทนสำหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่ด้วยความดีย่อมได้ชื่อว่าดำรงชีวิตด้วยความฉลาดย่อมได้รับผลคือความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าได้รับความสงบร่มเย็นแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่ย่อมจะได้รับความสุขทางใจอันเป็นความร่ำรวยที่หาได้ยากยิ่งกว่าชีวิตของมนุษย์จะไม่หยุดลงที่จุดแห่งความสุขหรือความทุกข์มันจะต้องก้าวเดินต่อไปเสมอตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่แต่ว่าขณะที่ก้าวเดินไปนั้นคุณรู้หรือเปล่าว่าทุกๆลมหายใจเข้าออกของคุณจะมีความดีและความชั่วคอยตามกำกับอยู่ด้วยเสมอเป็นความดีและความชั่วที่ไม่สูญแต่ว่าจะติดตามตัวท่านไปเหมือนเงาครับนั่นเป็นเรื่องที่นำเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ